شوێنێلم دنیایە بەسەر هاتی سەیری تایە هەموو شوێنێلم دنیایە بەسەر هاتی سەیری تایە تا لە ڕاستەکانی بگەین دەبێ بگارین بەدوایە دەبێ بگارین بەدوایە وارن وارن مناڵەکەن لاگەڵ تەن تەن بگرین کاروان وارن وارن مناڵەکەن لاگەڵ تەن تەن بگرین کاروان بە نێو دنیادا گەشت بکەین تا بزانین نهێنیەکەن تا بزانین نهێنیەکەن باچی درون هنا برین تا ببینین آسوی چیرون وارن وارن منالاکن لاغل تن تن بگیرین کاروان وارن وارن منالاکن لاغل تن تن بگیرین کاروان بنیو دنیا دا گشت بکین تا بزانین نهین یاکن تا بزانین نهین یاکن بەسەرهاتەکانی تەن تەن گوێچکەی شکاو بەشی دووەم تا چۆنێ بێ و پەیکەرە وەربگرینەوە لەوانەیە کارێکی ئاسان نەبێت بەڕێز تەن تەن زۆر پیاوێکی وەشیارە بەڵێ لەوانەی پیاوی وشیاری فێڵێکی لێ بکرێ ڕامون هەرچەند خێران پەیکەرە بەرمەوە بۆ مۆزەخانە زووتر دەتوانم گوێچکەی گوێچکەی نەشکاوە ئەمە ساختەیە تەن تەن ئەمەیان هەر ئێستا بە ئێمە وت وەزیری داد ئەوەی بۆی پایتەخت بان کردووە بە شانازی ئەو کارەی کە بۆ گرتی نزەکان ئەنجامت دا جەختیشیان کردووە کە پەیکەرەکە بەرم کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی بۆ کارێکی گرنگ خۆزگە هەواڵی باشترم پێ بوایە هی ئەوە چانتاکەی منە بوەستە ئافەرمیلۆ بەڕێزکە لەگەڵ ئەمێ وەرن باشە ئێوە تانەی من تالای وەزیر بەرن بۆ هەموو سەربازە لێرەیە بۆ پارێزگاریکردن لێیەوە بەڕێز پێم وابێ هەڵەیەک بووە ئێرە لە زیندانە چێت هیچ هەڵەیەک نەبووە بەڕێز میلۆ تۆ لێرەیە بمێنرەوە ئەڕۆمە زوو تا بزانم بابەتەکە چییە فرمون ها بەڕێز تکایە جانتاکەتان بکەنەوە چی بووە وەزیری داد لەکوێیە من کاتم بۆ گەڵتەکانی ئێوە نیە جانتاکەتان بکەنەوە بەڕێز زۆر باشە دڵنیا بە لەوەی کە لەبارەیەم کارەتان لەگەڵ وەزیرا قسە ئەکەم وە دڵنیام ئەولەو بابەتە ها ئەمە جانتای من نییە بەڕاستی زۆر سەیرە هەمووتان لە شوێنی خۆتانە بن حاضر نیشانە بگرێت بگەڕێنەوە بە شوێنەکانی خۆتان ترسنۆ نەکەن دەقە نەکەن من دەستێم بووم میلۆ چەرێ ببینین خۆشحاڵم تو پیوی کی آجایی بگیر همو تالا شوینی خود تانه بین برده سکم پیوتم که خریب و عیدامیانه کردی بله وایا زور باشه، هر کسی عذابه هاوره جنرال، الکزاره امه تو ببیبه بردستم جلوبرگی نظامی با بین و دعایی بیهنن بولای من او توانه لکارکان ارمتیم باد دوباره برگرده چه جانه سرکم با دروز بید ببورین برس جنرال جگل بردستگه هیچ کسی گیتر نبینید او خریک دید لوانه او بتوانه ارمتی تان با تا جنرال ببینن ها توید ها تن تن توید بابر کارکر من دست بکیم بابروی بلانه کماش کسی خوارد ای خواه جان نه اما برو دو خیکی زور استیاره اره زور استیاره آه دوزی موا کش و مات آه تو منش کس دا ای خواه جان نه اما برو دو خیکی زور استیاره اره زور استیاره آه دوزی موا کش و مات آه تو منش کس دا گله راستی نبو ویستم گالتت لگلاکم دوباره هر یکی نو جوان سری و پیکره من کرد اوی سخته بود من پیموتن اما رو پیکره بود که ویستن قاچه اخری کرم با سانتیادورا تواهی که ایساو کشم آرام برامون من پیموهای برستن تن تن یا پیوستی بقصی خوشه یا بدنگه ای وزن که او پیکره اونه بدوه ایم بین نرخه لوانه بود تو بین نرخ بید استا راسته کی بله؟ استا. استا. خواهم کشیم. خیره کمیلو. بیگنا. خیره کم ابرو بشونیا. بچور روی. خوزگم زنی با چی با پیکره و آکن یاسای جماره چی پیام نیرکن کاتی لبرشتی که گمانه هی راست خوب است چاوکی برو آها او خویتی بره کوا فنا بخوا شما نفر استاکه گرین. دی برس، اتوانم بپرسم با سیاتو بایره؟ اما اوی حول بام رودای پیکرکی ارون بایه بزنم ایو اصلا نبی برون با اوی برس ارون بایه هی حوزی که وحشی و مترسی داره دا این کس کسو بایه لکنرش انگلیزی بو نایو ریچارد بو او هیچ کاته نگر رای و لگل او شاپیم خوش برام ایو کسی نسن تا بی بره نشان دارم کارا گو بایجی بلکل گولم بره او برستان تنه او شون کسی که اگره تا خواه روبای رکی بره اتوه او شو بلو بلیش اما او حوزی ارون بایه بدوز موا یو نبی بلون بو اوی خلچی ارون بایه خلی بکن یا خوش نبی او باشو بلیش بلا پیش ما با بلا میشی شیا او نبسا زول شولا ولی شو مقدل اوی ارون شو شد کار اگو شو باش بلیش کار اگو کار اگو کلو بلکانشی بردو دی پی ما بی خومت بطن هاوی رو بر روی ارون بایا کن ببینه ای بتای سگش بتینه ناو ناو چه ایرو بایا او دنگی چیه؟ چنه اوکه خیره اکی زوره تون خوب بگره میلو ادو داشته که خوب من بگریم اون اینه ما بو اما تنیا شانس ما نه بخوال دا استبا پرون بره ارون بایکن ازانی چی میلو کاتی مروف لجه چودیری های هسته که سیدیه بید رنشان درکم منی بجهش تو روش برس برس ناوی من ریچارده هر او لکولاروکا بلام موام زانی و تزانی ارون بایا کم منیان کشتوا احسابل الیره چیه که؟ من هشته که بیستم باوری پی نکم اما کاری پیم نیره کنه تو زرنگتر دیتا برچاو زوربای خلقوا زنن ارون بایا کن وحشین بلام کس لخوین وحشی تر نیه من نمه ازاریم با تنیا پیوستم بچن ولامه که ولام لباره چیه و؟ او ب... زور بداخوام نه ابو هایاری گوفم فیرب کرد نه ایا سبارت با والا مکانت قصتا کرد بله لباری پیکری که داری نوا سراغوتی چند سال اگلمو پیش رو داوکا لوا دستی پیه کرد که دانشوانی هست پیه شنبنهی واچه رو دست گیر کرد واچه رو باشتی و هاتو بخیرات نیلی کرد یه ایشی گنزیش به نهی لوپیز لگل یا بو رنیشاندری بو واچر بزوی لگل شیانی آروم بایگان آشنا بو سروشی هوز واچری بردنی یعنی ترین شوینی هوزکان لوی برده شیکون که بدلی زنگل ناسرا و پیشانی ورچری دا بپی باوری آروم بایکن ام برده هزه که شیفا بخشی هیا سوین دیانده کلم باره و قصه نکن و هیچ کات کس هستی به هزی دلی جنگل نکرد لبروی که سوین دی خوارده بو ام پی کره جوشکاوه ان لکاتی گرانوی دا پیدا او کاته هموش تیک باشه اتا بیشتاو تا او کاتی که آروم بایکن هستیم بخیانت کرد چون که بردی پیروز یاند زیبو بپی باوری آروم بایکن ام برده هیزه که شیفا بخشی هیا سوین دیانده کلم باره و قصه نکن و هیچ کات کس هستی به هزی دلی جنگل نکرد لبروی که سوین دی خوارده بو ام پی کره جوشکاوه ان لکاتی گرانوی دا پیدا او کاته هموش تیک باشه اتا بیشتاو تا او کاتی که آروم بایکن هستیم بخیانت کرد چون که بردی پیروز یاند زیبو من نکو توان زفون نام براو تانمو آروم بایکن شون واکر کوتن پیاوکانی کشران و کلو پلکانی شیون بو زور کس باوریان وای که واکر توانی پنا بوده شی دور بره او کرا لوپیس چی بسر هاد؟ لوپیز مبرد تنانا سرو گله پیش و هرشیم کنه سر لوپیز یار نما بو چنه سیرا؟ چون که پیاشی پیکرکیت زینای لوپیز ها که واته لوپیز او بردید زیبو لناو پیکرکی ها شرده بویا و بلان پیش هرشی سو پیست کم پیکرکه بو اکر بجیل تابیه با اروپا بلان چندی سال دواتر لوپیز لزیندن امی بو هورکی جرده تا بلان هور زیندنکی خیانتی لکرد غنی ممنونو سرو گلوه هستا کم کدلی جنگل شوینه چی دوره ایا او بردششتا لأروپایا لبرا می کس نیتوانیو بدستی بینید اتوانم بگرنو بسانتی لورا میلو اما زور باشتر اولاتا که خوما نبمینی نوا بلام گرای نو بشوینی یکم دوزینوی او پیکره وک دوزینوی درزی گواره نو عمار شکایه او خوای من زور سیره او نه پیموی به کسی لو پیکره درسته گاته و ببورن اکره بلم او پیکره تالو شو هینه و کسی لم نشکانه کاری نحته که بوی هینه و لوانه که اتاکه این پی بید سایمون بالتازار او برای جیکو بالتازار کلم دوایه انه امرد البته گیشتین اوی اتوانم یرمتی تن بم برس بالتازار باله برس ویستم لبارم پیکرانو قصتان لگلاب کم قصه چی هن لبارو بکیت او پیکران تن لبر اصلکه درست کردوا لروی اصلکه و کلنو کلو پلکانی براکه ما بو بوچی او پیکران موزخانه زیوا من نیوی دنیا با دوی اوی آگرم ای خواه من دوینه با گشتیاره کم فروشت او تا لیره ایا سامیل گولدبارک در یا پیوه که با کشتی SSS واشنطن بوی راحتوا زور سپاس دو پیه ایسپانیش پیش امرم پرسیاره انا کرد رامون و ارانزو ابه خیراکی میلو برن ازن اس اس واشنگتن لکیویا او نا جرگەکەی دۆزیمانەوە. ئەمە چۆنی بکەمەوە؟ هیچکێ ناکرێتەوە لێرە یان نا؟ لەوانەیە گۆڵبارگ بگەڕێتەوە. زۆر باشە، با بڕۆین. ئەمە بیدۆزین و میرۆ پێشەوەی کە پەیکەرەکە بەری پیرۆز گاڵام بۆ ئەوە هەڵم گرت. ئافەرم میلۆ، میگرا دووبارە گرتەوە. هەی نەزان لەدەست ما ڕۆی وا مووشی تەواری تۆ بوو. بەڵێ کاتە نابێ یە خولەکی تر لای خۆم ڕایگرم. ئاکرێت کابکەم بیگەڕێیتەوە بە مەزەخانەتانتان؟ بەڵێ بەسەر چاو. بەسەرهاتەکانی تەنتەن، جەواهیرەکانی کاستافیۆرا، بەشی یەکەم. سرکە کاپتان، ئەمە ژەکەم قەلەڕەش. ئەرێ ئەرێ، دیمەنەکانی بەهار لێرە بەرچاوکەوێ. گوڵەکان شکۆفەیان کردووە، باڵندەکان ئەخوێنن. تەنیا بێسیەکان مەن لەم هەواپاکەی بەهار پڕکەین. ڕاستەکەی پێت بڵێم کاپتان، ئەمڕۆ هەوا زۆر خۆش نییە. تۆ ڕاستەکەی سەیریش نییە، چەنە خۆڵ لەوێیە. نەحلەت لە شەیتان، خەڵک لەوێ خێوەتیان هەڵداوە. ئەوانە قەرەجن، چۆنە توان لە ناوم خۆڵەیا بژین؟ وابزام گوێمە دەنگی گریانی مناڵەکە. ئۆ نا، پێم وابێ برینار بووە. مناڵ ئیداماو مەترسە، هیچ شتێک نییە. هەستە لەگەڵمانە، وەرە با بڕندایکە بدۆزینەوە. نیوکا سڵاو لە هەمووتان. سڵاو. ئێمە لە جەنگەڵا دۆزیمانەوە، لەسەر زەوی کەوتبوو، بۆیە هێنامانەوە بۆ ماڵەوە. ئێوە پیاوێکی زۆر زۆر باشن. منیش فاڵتەن بووە گرمە و پارەشم لێتان ناوێ. من باوەڕم بەم قسانە نییە، دەچم بەرە با بڕۆم. چی بینی؟ سەیارەیەکی تازە بینم. سمێکی قەڵەوی گەورەیە کە قژێکی زەردی هەیە بۆی هێداوت. بە جەواهیراتی زۆرەوە. ڕووداوێکی ناخۆشی مەترسیدار. چ ڕووداوێکی مەترسیدار؟ جەواهیرەکان یان دەسیت یان دەبات. بۆ کوێیان بێت؟ پێنج دینارە بەرێ تا زیاتر دەرد پێ بڵێم. ئەمە قسەی قۆڕە، دەی ئێمە ڕۆشتین. بەڵام بە قسەی ممکەن و لە شوێنێکی ترا خێوە دەڵمەن، چکە ئێرە پاک نییە. تۆ ئەزانی ئێرەمان پێ خۆشە کە لێرە ماڵوان هەڵاوە؟ تۆ ئەزانی پێت خۆشە لەناو خۆڵیا بژین؟ نا، ئێرە تاکە شوێنەکە پۆلیس ڕێگەی یاوین لێرە بژین. نەحلەت لە شەیتان، بەڵام داواتان لێ یەکەم لێرە بڕۆن. ئەو لای ماڵەکەی من لە وەرگایەکی گەورەیە، لەوێ هەر شوێنێ پێتان خۆشە لەوێ خێوە دەڵمەن. پروفیسۆر تۆرنەسۆل. ئۆ شەخ و شێر بوو. هەڵیەوە باشە؟ بەڵێ بە تەواوی، بەڵام لەو بەرزاییەوە کەوتەمە خوارەوە. لەبەرم پلیکانانەیە، لێستێرن. بەڵێ گەورەم. تەلەفونە بۆ ئەستا کرد؟ بەڵێ گەورەم، ئەو بەڵێنی دا کە بەیانی بێت. ناتوانی بڵێ ئەم نامەیە لەلایەن کێوەیە؟ تۆ بیڵێ. بیانکا کاستافیۆرا. هەرو گۆرانی بێشە دەنگ خۆشە عەزیزە. و نوستاو امرویت بو ایره کستا فیورا؟ ایره؟ امرو؟ دلیم که گلتک نه براست ما نوستیوی تی پیویستم بچن روژه بشو هیا ها بو خود هم میخوین نو نهلت شیطان راستا مصیبت کارسات بدبختی قربسری قربسری نوستاوی جی کورتی تیج لجر نوستاو لگر ریزی زور بو کپیتان بالتک کپیتان هادوک خاتو کاسل فیورا لیستیرن گورم خیره کلو پلکانم بو آماده که من تا یک ساعتی تر لماله نامینم بلا قربان همو پیاوکان ورن سر کشتی کشتی بر ریا کبه اتانو بو چوب چن بشوینه کلم شید خانه ای ده هاتو دور بم کپتان حالتان باشا هزار جار نحلت لشیطان خوش وانه که نشکاوه نه دنیا یرمتیم بباستم قاستان بای خواردوه ابه تا دو هفته استراحت کنو برگایه نرون دو هفته؟ من امیزم رو برون با سفر هر باسی مکا تازه شانستانه یک قاستان نشکاوه بله براستی شانسم هبو پیش نیالی دواترم و یو پلیکانه چاکنه و اگر اما شانس کواته میوانکم کارساتا بله من کیم کارسات کپیتان هادوکی عزیز دوباره خوشحالم که تن بینم چون آتی دجور؟ تن رگه نشاندن هلو کاتی دکتر چو داره و خاتو کستوفیرال رگه و گیشت اوه کپیتان گیان چی دن بسر آدوه؟ قولا پیم ورگر راو رینوینی کردین ما بسر لیمه که بله اما ایرماک خزمتکاری منو همیشه لگل من از سفر کرد و امش برای زواغنر حوکاری موسیقی جنم به سفرم لگل آب کرد خاتون رگم پیبا حورکم هم پروفیسور ترنسالی پیب ناسینم آی چنه خوشحالم ببینینه خاتون ناسین هنرمنده شوا کتو بر راستی جگشان ازیه بومن او و مالی تابلو اوین انا بر رنگشی زور زور چون دروس کراون اوانه وکشان ازی میجو حسابیم بو اکرید ایرما دیاری بچوکم با کپتن لکوه هیا دیاری او تا خاتون زور سپاس ایرما من نزانم پیوی که گوری وکوی و دایم هز به تنیایی کرد لبرو هم بل دجوانم بینای تا تنیا نوی جملیا آی چه دنگه که جو ازرداری هیا زور سپاس ایرما من نزانم پیوی که گوری وکوی و دایم هز به تنیایی کرد لبرو هم بل دجوانم بینای تا تنیا نوی جملیا آی چه دنگه که جو ازرداری هیا ما بیا بلن براستی دیاری که جوانه تا کوی سکس دیاری وای به من نداوا ام زانی سر خوشحالم که دانده حضرت لشیانی کمالا ایدیا آخیرکی گشمارم خوشی البته به امنی رکن به بوشنی که به دوامان بلا من به نیانی هاتون بایره گواته یه روشونه که خاتو کسا فیورا لیره نه چاپ یا کوتن نوی نگردن اصلا هیچ وزق زق سیر بکی او نوی یا گویا دستو هاوری خوشویستی منه بالندکن زور به جوانی اتوانن تیه بگن که که براستی اوانی خوشوی اوی خواهی کن بالنده ایخوین خوار مروف خواری وحشی تا تو پیامی تو کمک بعدم بی تنیا برو اینه که بچوکو ساده ایرما تکه سنوقی فریاگر ساری اما سنوخی فیا گذاری خاتون خاتون امی لبیر نچو ایرما او نینا ما بو امم لبیر بچید امی یه ویا تن تن دیاری یکی بچوکه ایلی یکم چاپ یکو ترمانه سپاس اوپرای فارس بله شعری که نودر لباره و جواهره و ای خوایا جواهره کنم اوان لیردن خاتون آی استاد وانم بطاوی عصودا بم اگر روش جواهیره کنم لدست بم ایتر چون اتوانم بجیم وکو آنم قد دزنا که بیت ها به طیبت ام دانه این براستی امانم زور خوشه بیت او مهارجوگ ای پال پیدم و به خوشه ایستی منو ناینا زمورودی کستا فیورا سری کن واتم واتم سلاو امالی رای خواهی گورم کپیتان میلو توانی من بباشی وانی جگب که اینو دوباره چی بوا میلو هی بوستن زور درنگشتین بو ببت زیاد دروبری مالکه بسر رنوا هیچ پیم خوش نیه میلو آها من جایی رکم مخمناو ام دلابو قفلیه کم کلیلکش یخمناو ام انجانو امیه بجوانی بطایی اگل لیبه ایرما وکو امانه من دز نکوه تو ایولا؟ زور ترسناگ بو لیرهش دنی خاتون هیش تکیلی نیا بلا پیدا بخوام بینیم بچه بی خوام بینیم کچاوکانی وکو الماز دروشای و خواهی کن جواهیرکانم ارما جواهیرکانم اینه نده خاتون لوانه خوتم بینی بید ایره با تاعتی ام نه هیش تر رو ناید من پنجرکان داخم کواته نیگران مبن بی لوا که ما کود و کسی دوی نشونی هم کودیم لوانه لو کسانه من کشوانه اتونه بردم پنجرکی که از تو فیورا یعنی کس توانی میتی لو داره و سر بکوید لقکانی نتوانم برگی کشی مروفی بگرن ها دی امانه با دلنهایی و شونی پی مروفن زنگ لیبا تلفون کن سلامش کن نه شیطان چره کود نکی سیره تلفون کن کپیتان امرو قاتل چونه کپتان هر وکو خوی و زور سپاس تلفون که چرر آه تلفونی کرد الو بله خوامم گوفاری نیونه توی پاریس فلاش چاو پیه کوتن آه زور سپاس تانکم خوشحاله بم ها لگل سینیور کستا فیورا اوان لی استاده به این شویگ نهانه چاو پیه کوتم کن آه کپیتان الو پاریس فلاش بله البته زور خوشحاله بم بیانی باشه بتام از روی چاروانی بینین تنکم چاو پیمو ها بیفرموتن نه تنه چاو پیگوتن لگل کس کن آه بلان پاریس فلاشا پاریس فلاشی نو دار باشا او پاریس فلاشا نلو گوار بچو کنه که هیز نرخک با هنرمن دانانین تو پید خوش نیه کپتان بلام او تا ایتر گرینگ نیه ابه بروم خری که راهنان بم بای اتا برو یا هاب گید بم شیوه باش نیا او خریک گورانی الان ابی چاوار رکین اگه تانیه بی رزگارم بو چه آرامی اگل دوائی توفان ایش پروفیسوری عزیز که خریشی گولکانه چی گولکانه چونن پروفیسور ابی و نهانی که بچوکه پی بلایم من هر ریسا که توانیم جوره که تاسر لگول پرورده بکن دانیشی گوره نه او سپیه اصاب زن مزانی ناوم ناو چی؟ خود بیله ناو ناو چی؟ خویه چی بیانکا بزمانی تالی ابیت سپی کسا زنی اوانه که بونو لیره چی آنه کرد؟ بله بیانکا هرومی وانه خوشویسکه خواه من که اصلا تیه نگم باش نیا وابی زور زورم پیسیدا آه ایوالی رن کابتن هادو اموی تو با زاک دورسن لگل توم دوسن اشناب کم لپاریس فلاش تو کابتن که یه وازله لبر کردنی امز لشق و شرانه بینی وقجیش تان بمشی ویک لبنالی قتاب خانه اچن شیطان زوست باز منکان جوان داره چن زور باشه بزن انجامه که یه بیته چی نیست دوا برون که مکیازه بکن کاب کن توش بیر لوستا اکی تو کمون بیری لیکم او بله که بیری لیکم او دستانه که زوست هنز راکشه به بلا ما به دلنیا بین او پروفیسور ترنسولا بینی باش پروفیسور ایم بلا پاریس فلاش او هاتوین اوش پی ناسه کم پیام نیر اوان اگن لگولیشه یا اکره پی من بله پروفیسور حالبات لیشو نکن نینوسم امیوانه کپتن هادوگ با خاتو کاسو فینا با چم ناسه با تکو یا مگر کپیتن پی نووتن هم بله او هم نا او بله نیدا با کس نلیت اوانه ینی یا ای اصایی بله هم کاتک زور زوا حالبات هموش تک پیوانی به هواو هیا لوانه تاسی هفته ایان زیادر آماده ببین نامکان تان گورم ام همو نامه چیه؟ پیا ما به دهای سلامتیه واکن جواز دوش پاریس فلاش جماره ایشی گفارکی با نردوی معنی ام چیه؟ تو بیخوینه رو بزنه هیچ لامتیه گی؟ کرتی پیروز بایی لنگ کمتان چه سر نوا؟ پیروز بایی با چی؟ من که هیت چی؟ سیری ایرب که اوال ایشی تایبت هنرمن کستا فیورا شوی کر با دریاوان ایشی پیر کپیتان هادوک توش بود با پیو کپیتان تو دم دخا پیروز بایی لیکم هاو ریجان چن هوال ایشی خوش بود به هیچ زور گوانیا آی کپیتان ایوش ام بابت سر از راکش سر سر هنر کل پاریس فلاش لباری منو نسراوه خندو تانه توا ایو بوالیم بابت ایکی سر سر هنر منی جالم قصه قار حالی تو پالید آه ایو چون که یکم جارتانه وقتی جن تانه هنوا آنش لباری ایوش تیان نوسی پیت خوش نیا کپیتان دیلی ایو که یکم جاری من بو الو باله درستا تلفیزون ایرا وازم لی بینن آه کپیتان الو باله البته باو پاری خوش حالی اوه جور باشه و خنفه گوره ایبن نو داوه هر وقت وزنی برنامه راستو خوب بشکشه که کارکت هم کمه دجواره بله بله با تحقیق نوی دنگ حاصر بد او میکروفونه نبر بردم که امریکه گرتوه سیره پیموانی و بیرگ لگه دسته برنامه که عبید زور باشه دست بیکی کامیره آمده با دیمانی یکم اکشن خوشکر برای انسلاو برنامه که امشو من لبالا جوانه که کپتن هادو که و دست بیکن بختواری که با آمده بونی که از تو فیورای هنرمن برنامه که من دست بیکی بله بله با تحقیق نوی دنگ حاصر بد او میکروفونه نبر بردم که امریکه گرتوه سیره پیموانی و بیرگ لگه دسته برنامه که عبید زور باشه دست بیکی کامیره آمده با دیمانی یکم اکشن خوشکر برای انسلاو برنامه که امشو من لبالا جوانه که کپتن هادو که و دست بیکن بختواری که با آمده بونی که از تو فیورای هنرمن برنامه که من دست بیکی خاتون اشکرای که بینرار گرانه که یه ویان زور پیخوشا نه بله راستا اگه داری پناه بگرن اوه وی گرانی بخوینید آوی سردی بنی با تو روی که نمینی پیم و آبی ون بوا هی تو چید بستا بوستا او وینه گله کنه بو بو او نه پلی بو او کارباته چی رویا لسترن لفیزکا و بو گورم خاتون اوی خاتون او چیه ایرما بلا چی بوا جواهیر کم تان خاتون اوانی انتزی دست من گو دست من گو کارکه زور سرکتون بودینو سروگ با ما خوش حاله بین پیم بله بزنم بو وینه گله کتان او نه پلی بو وینه گلی ایما و بزنی ده هوریانی خاتو کستو فیرایا خویتی جواهیر کار وای چی من گرد چی بوا؟ نازان مامو خشتا با چیا باشتر پیتم بلم خشتکان هر رش کون و گلنگ نیا ایم این نردو حتا اگم الاخاتو کستو فیرا بید و جواهیرکانی که مدرنگ هاتن چونکه جواهیرکانی هن دزی نا اگه تانه بردم تان بید چونکه همو شونه وایره نگران ما بدان تان یاد ایم ایره وکو بردست من شهر ازای کس لشونی خوی نزولت و خاتو کستو فیرا دوپون و دوپونا لیرن اگه تانه وایرکان بید اواره تان باش باریزان ایو بشو بخانم هر اوانه پیمان بلنکا حلبته با عشقه بونی روداوکا اوانه فرمو جواهیرکان تان لکو بون اوان لناو شورکم دا لقاتی سروا جواهیرکانم اصلا بیت اقد ما بخاتون اما با تانه دو زینو زیندو بی امردو استابله جواهیرکان تان لقاتی سروا بینی انا بله خسمن او دولابه که او قفلم کرد تا اوی روش سنوقه کم داری هنه سنوق کم سنوقه اشکره هر او سنوقه جواهیرات کم کمن لمیزی ریکوردی یا سنوقه جواهیرات کم به همان شو کوتم وای سنوقه جواهیره کنم لیره نازنی نوردی لکنم حزکم لخوشیه بگریم بیرم شو که اوانم هنه بو ایره بلام سر قل کر بو وانی هاو را عزیزه کنم نکست افیو را عزیز کاری پولیس به این شو اکثر قالی نیا با تواوتی راست هم کار اصل قال کر نیا خواهفیز دوپونو دوپونا کلاوکتن اگه تن لواره بیت نحلت لشیطان دوباره چی بوا تنها سیری اما بکه ازانی چند گوفاره که نخوش و رزاگرانه چی بوا خاتون اوان وی نگرکان این ارتاب سر منو جاسوسی بکن و بیه مولا دور گرتن لمن ام رسمه بگرن سیری که نهانی او وی نگره اما بو و هم زانی او دزی جواهیرکانا اما ام پیشه ایشی بیه مترسیا بلامم کاره بباری من شرمیه نرا چون ویران وی نیکی اوان اشرین لمن بگرن من شکایه دکم بباری من رسمه گی زوانی بالنده که انگرتوا اصا وانی پی خوش بو اروه دست پی اکاتوا جواهیرکانی کاستا فیورا نحلت ز شیطان چند کم ترخمن نتوانم باور کنم پلیکانی ولایی او جان بشکت و مترسی من با دروس کرد نحلت لشیطان من اما چه قصه کردنی اکا؟ هاور ردستو کابتن من کس تاکوی اصابم شو قصه لگل خاتو کستو فیرا نکردوا میزی ریکوردی یا کس مقصتالتو نبتو که کی منی ندیوا مقصه که ون کردوا اره راستی که من دی بگره بی دوزروا خوبالی نیا بفرد هیتی نا خاتو برز واکنر کس زانی با کیو چیب؟ راسته که یزانی چی من آخرم ایسته ایسته کاتی پیاسه کردن لنه اولاده آنیا وکو هاوکاری من اموه کارکت بیکم و کوری انجام بده کواته طاوی روش لمالو بمینه و راهنند که باشه خاتون ایوش پیش اوی کسی تر دستو قاشی بشکت باشتر او پلیکانه چک کنو کپتن هاموک الو مالی بولدی وسته یا خاتو بولد ایو خواهدی او بیداد بریاره ببولاتد لیره دیه هاور نم گنجانه همیشه پلی انه او خواه ایگین هشتم قصالتون یکم ندوزی و تو ماما ما تو سيركه جوانيا اما مي عطيني انا كشوه انا ميوركا دوزي ماما چی بوا؟ کسی که لجوله کم آبوا لبر پنجره که خیره کن جواهری کنم سپاس با خوا ام پنجره نه داخره اون بدل نهی و خوی خرابتان بینی و بگرن و سد جگه کتان نگران نبن باشرم نوا بجوانی بگرن میلو لوانه کسی که اتبه تا ایره یا لوانه هوی اونبونی مقصدکه شهرمه بیت نکه اکی لو قره جانبو بیت سیرا باشتر بگره رو میلو کنا پا بویاک پیما به هموشت باشا باشتر بگره رو جورو دوباره چی بو؟ لوانه دوباره که رپلیکانه کن و کوت بید سیره کس لیره نیا بلان پلیکانه که شکاوه هاوار چی بوا؟ نزنم باش روی بروین بزنین زمورده کم چی روی او خاتون؟ او زمورده مهاراجا گای بال پیدا بوم نیا دزیان زمورده کم دزیان زمورده که کستافی او را جوان بیبکر و خاتون دل نکلی شوره داتان ناوا نه نه من سنوقی جواهیرات کنم لچک مجای و طلابه دارینا خسم سر میزه که و کرد ما او زمورده کم انتیابو با چنده خیل شما در اوات ما بینیم زمورده کم انتیانیا لوانه کتو بتم خواره و شتیوانیا اولا ناو سنوقه که ابو او میلو دی نخیر پی ما به لیره نیا لیرش نیا پی ما باشتر وای پولیس اگه در که نوا بو به پیلاوکانی وقتی که بد رجای روش لجور و مسقالی خراوی بو بید زور حزاکم بزم چه لو پلیکانه کود با کورتی پیاد بلم اما کاریه که اگه کلا ماله یا بم شوه یا مشاش گومال یک راو مانه یا بیرما، واگنر، لسترن، تورنسول، تانتان و حالبته یو کپیتان یعنی اتیبلی من؟ نویسه کسی لوشش کسا سرطه و یو کپیتان بم کورتی و ندادوانی و برو نقاطی سره و تنتن ایش لگل ایو بو اگنون ایش لشورو پیانوی لیه ایو باله لراسیه بو پیانوی کاتی بسره برد کواتا مینه تو ایدما لسترن و پروفیسور تورنسول پیمو بی اقل تن لدست داو دی اگر اوانین او کاری که ایو لوانه کسی که هر بیرتن نکردوتاو کسی که هر نای ناسن لوانه ایو ایبم حالشه و لسر ازنیه و لپرسینه و لگلمو گمال یکنه و کانکین بطنیا باشتر بلایم تانیا اگر پیتان خوشم لیستیر نینم بولاتم بلام پیمو بیکات بفیر روین کتا کب رو داور رو دایه ولکو بود سرقامم لگل پروفیسورا بشه چی بخصکا من شلانه نکاو یوم لدنگی کستا فیورا بو سیدی پنجرکم کر که گواته دان بوانه یو شوینه بو که پنجرکه دیو بینی البته گورم بخیرهای روشتی او بخیرهای بله من لجورکم در خریکی کر بوم کلنا کود دنگی قیشی خاتونم بیز بخیرهای چو مشورکی و ریگ لکاتی خویا چون کلو کاتی علباش مبوری ایو کواتا لو چا خولکای خاتون لدر و بو کل که ورگرد و و بدزی و روشی تا جورکی دواتر جوایرکا تال گرد و لپنجرکا و فرده حوشکاو اتوانی بلای بولی استیر راستا و قلی با مشتکانا آی بی ادبانا استان کشم نارتان کشم بستن بزنم بستن گرما بستن لیره چی بوا او بیمش کنه آلن جایره که خاطر من دزیو ما او براسی تاون بردن کرد؟ هر وایتوانین بلین با اما شیلی که پولیس ها که هندکات باشا پولیس او آید که هتون صلب نیرن بلا مگه من لجاتی او بملشوازی کتر کل کبینم زور باشا راست که کاتی کاسی فیورا قریشاندی نستیر لیره بو پیاوتم کاتو رویاوا بلا من لبرم خاتون عزیزه دلم شکاوا یه ساتن یا سیری آوانگا کم استا پرسیارکانی دواتر ملیا کم با تواوی آوانگ زیادر روی لباشوری روشالاتا لراسی ها رگا خراجکان دست نشانکا چونی خراجکان؟ ای اونا تو انتن حالا بر قرز بوریان تاوان باریان کن پیم وای اوان استان روشتون من پیم وانیا ها؟ او چی بوا؟ اوان روشتون خودون لیره بون خوا من پیم بودی تنتن اوان جوانی لکن حال گرتون روشتون بلا نتوانی زور دور کونوا جوایرکا بیا لیره آبیا بلا بیا رشتم ایتان گرشت شیدنم ایم خورز نید برست بلا میم آبیا موشونه که ایره بجوانی بگرین نه نه بیا برونه نه آوا اها آکنه که دوزیم آوا بای بونی وحشی زور باشا ایلا باری مخصه و چیلن ابدا لکوه ناوه من خوم دوزی اومده و این خومه آها ها اشتگی زور خوش رو ابان زیوه اما این کس تو فیوره او پیش رات نیزانی کاد زرید من دوزی اومده و لوی لشه درکی بر زلا رو بارک کوتو بو زر باز اما لشتا تزلا وکانه چوانی کنش بدودایی و حلیره او میمونه شریکه دزا من دلیم که او قره جانب یه گناحن منیش هر وها دوزینوی من قستکا اما سلمین تن تن هوریانی عزیزی من حواله که تازه موتانه یا براست؟ نه من هر یه سای تلفیزیون نکم دروس کرد تو پیشنگه لپیش سازی با تواوی تلفیزیونی که ملوانم دروس کردوا که رسمکانی لسینما گوره ترا بلان پیشتر کسی گیتر تلفیزیونی ده نوا بله من یه با سیری دروس کراو کم با با تحقیقه کم من نوم نوا تلفیزیونی تواو ملوانی پروفیسور پریزا سیری کنم ساتشی میجویی ها حوالکانی امرو لی سوالی دیزینی جوارکانی پش راست کردو توا نحل از شیطان ترک و تنکی سیره چند ناشیرینه یه نکی بی اندازه صافه یه سب اشیر بو دنگکی او باش نی ایه من چونه نه وطن دنگکی ام جوای ایرانی که صافیو را لمالی هادو که اصلا لمن ناچه چند ناشیرینه بله بابا تکه با تاعتی اشکره او قرازانی نویمون با تاعتی گناح کارن اما نکتنی اتوانی ما مقصه کالتونی لو ابدوزی نوا بلکو اوال بشویک میمونه که هد آیا کریم دزینا با هوی میمونه که انجام درابه؟ آیا توانی ویتی با دیواره حال کاره؟ ایم هاول مانا لو میمونه لیا کولی نواب کهی بلا مو قصه نکد پولیسی شالی کولی نواب کهد بسا آه استاد خانم بطاوی اسوده به البته پیویسته کم یک شکری لسر کم میلو من باور نکم اخر جانه تاوان بر بن بلا ما اگر اوه نهان زیبه چه زیبه دی؟ او میلو دی لوانه امرو پرز واگنر پشوی بید اما نبید ای چه پیانو لیاد؟ چی دوزی و میلو؟ آفرم سجی باش پیجه یک پناه بخوا شیتی تو مرکراو؟ براز واگنر ابی بوم کاری روم کدنوی که زور باش من پی باد دیبم شوی پیجه که مخصو شوانی خوی برو خوب شهر و میلو زوری پی ناچید تویر متید من برز واگنر نه سوش پس خامتوانم ای هاوار من کنم بورز شکم آخر بوم پیویسته باور نکی بونا بلان بوم شیط پیانویه چیلن شرکت کل یکم هموش دیگه پیلا بلان تو بکستو فیران ماله دی فرمو پیم بله راست یکی من قمار بازم همون روشی بو قمار کردن اسم ناولاد یکا بلان بو روشی جوایره که تزده خونه چوبون بو ناولاد یکا بلام ایو بنو روش رسپ لیکنه که کتنه خواره او ونیا؟ بله او روش زور گز که بیشنم زنی قاسم نکوه داریم بایه کرتیم ایو اصلا لو سلو چی تانه کرد؟ وام زنی لو سلو دنگی پیه ایتیو دو بزنم چیه؟ خاتو کستو فیلاو دنگی بیست بلام چون که خوالو بای زنی کسی که تو تنه جوره که ایوه؟ خاتو کستو فیلاو دنگی بیست بلام چون که خوالو بای زنی کسی که تو تنه جوره که ایوه؟ ای بو امد به ایمه نود آخر من لوی دلنی آنه بوم چون که اگر یو بو هر کسی بید بلام هرگیز دستم به ایش تینه کرد دوهایم پرسر من شونی پی ایوم لجر پنجرکی کستو فیلاو بینی لوانه یا چون که امیز لوی دلنی آنه که کس نتوانه بو داری اثر کرده باشه اتوانم به مشته بار بکم چگلشن پیکانی جر پنجرکا میلو جو بگرا هنه پاپو میلو اما توانی ما مطالی هوی لکی کستو فیراب دوزی نوا بلا مشتا دزکه من ندوزی بتوا ها کابتان شرکتان هستاون بله دکتور هلی استار روی گسکی قاسی لیا کرد نوا کابتان پروفیسور اگر لبه پروفیسور وای بینی نو هاورم وای پا پا پا پا پا پا پا فریاب کون کپتن هادوک چی بوا؟ ایس کرسی اگم بو من حوالی که نخوشم پیا حوالی نخوشتم پیا بله بین ابی بینی بروم بریار لیکی لشانوکانی میلان با اوپرایک بجداری بکم براسی نارحت بوم مترسی داره ازانم زرزور پی خوش لره بمینو کپیتن بلان بدا خواه پیشتر برنامه با امانه دارشته بو روشه کی خوشه او دنگی چی بو؟ چه روشه کی خوشه لسر کرسی کم هستاوم چه روشه کی خوشه چه روشه کی خوشه ای هاوار کپیتانی او بو خواه حافیز کپیتان هادو کی عزیز جشنی او بو من دجواره بلام ابی هر بروم کم اوپرا آماده اکن لگازه لدره آوازه کی زور خوش دوباره سپاسی همو تانکم بزویه گره موا بلان تان پیدم بله وازمو رو ده نازنینکم تکه هر که تک دوزی تانو بزوی اگه دارم کنوا بسر چاو خاتونی عزیز تکاکم هم کل جوانانه لمن ورگرین همه یکم چپکن کلا تازگانی منه که ناوم ناوم بیانکا چه پیروکی ایکی باشا براستی دگمنه چه بوان ایکی ها بستم زنم او اوپیرایه اوپیراکی کستو فیرا تیگه ایشتم ما بستت چیا اگد لخوبیه تون بیگرا اها لطی شوشا بردشی مرمر زمرود دوزی موا زور باشا تن تن تو زور بیوینه فرمو برزان تنها کار که ابی بیکن اما یا بیگر رنو با کستو فیورا جوانا مگر نا لوزیاتر و براسی وای وای وای اوانه نمابو براکم ام رو جهو لوانه بوار کسی گروب داد ام جره باش آگتان لی بید باوره بابو نبید وای وای وای تن تن چون بو زنید که او قلب از که ازم رو تیل گرتوا ناوی اوپیراکه باو دوزی موا دی کچی لگا زراندرا یعنی قل رشی دز قد رشکان هموشتا که جوانو بری قیار حلگدن وکم با قصدکا و زمروتکا جواز لوا اوانسا دارا برزکان هلانا کن منم زای قل رشک لی ریاجی که تکشکا او کچوتی مقصدکی لجه دارشی برزاد وزیوتاوا ایتم من لهموشتا دلنیا بوم مقصدکش لحلانه و قل رشو کوتو بخواروا سرسورینه را توبم کرد قرجکان در رزگار کرد ابیده اویلی بردنیا لیب کن بر ریزا شاسه که خراب ما نبو با تناجای رک توانی ما خراب کار کم بگرین کچی اوان نبو هروای کالی پیوای با انقض او کارانی کردوا امپلی کانش کوا خیرگی چاک ریوا بلام چون که اشتا سیمن توکی تر را نتوانیم با دو سی روش قاچی در سر دابنین و ابید بسری اتی پرین بمشی ویا زور باشا گورم بسر چاو کابتن بله چه؟ من زوگ رامو تا پیتم لیم که او برز بود یه وزور باشم پلیکانه تان چا کرده و من آتم بایره تا پیتم لیم نابی با چند روشه پیبخانه سر و پلیکانه یا او برده که مرماری زور زور ناس که نحلت لشیطان لیلو پریشین بشی یکم میلو وره میلو وره ساکی باش وره او اگر لخود بید وره ساکی باش او دی وره وره ما اگر لخود بید ابینی چند جوان به اکو یادی کن بر رستن تن چند پشوی چی خوشا لوی که رگه تنم لیره من موضوع سپاستانه کم ایره مالی خوتانه تن تن گورم غریبه کاتوه ایوه برست تن تن ببینید بانگی که بابیتا شورو کس نزنم لیرم دوائی به اکو قصه اگین پریاس تن تن چی بوا؟ ببورن مدرسی همیشه هر رشمان لیکد پیامی که خیرم هیا که هاو ریگ دوای خیارمتی یکد چی بو؟ جهراوی ها خیرم پیم بلا توی باسی چی بکید؟ میتسو هیراتو یارمتی پیویسته میتسو هیراتو شانگهای شانگهای چی؟ شانگهای بله بله او شمای هاگو دوزه سچه به چومین چوا چومین که یاسه زور درنگ بو جهر کارگری خوی دانا دکتوره بین خیراکن پنجرکانش داخن اگه تنکوری مهاراجا بید چی بوا چومین که جهر شیتی کردوه کورکم با پاسوانکانم و داگان لی بید ابت کلو پلکانم کوکم اوه با کوه چی؟ با شانگهای چند شونی چی قربال خواه؟ اهای زور سپاس بابر میلو خواهیتی نازم چون به میتسوهی راتو پیاکین میلو پیامک بایو برستان تن برست میتسوهی راتو ایومن ببینید تنگم میتسوهی راتو چون زنم لیرم ها گشتین چکای دانیشا برستان تن زوز پاس یک سر اسم سر باباتکا پیاوکه امنی لحدستان بینی؟ بله، بلان بدا خوکا کسی جهراوی کرد او داماوه شید بو جهراوی؟ نگران مبم، هراجا آگای لیه بید اوان دا سال آگرن مبست لوان چیه؟ بدا خوانات وانم شنی زورتر پیا بلیم تنیا اوی زورتر بشنگ های بجا بیالید مهاراجا لما تسیشی گوره دایا اوله چو وزانن؟ جوال اقصاکانی من بگنوار چیزو تره بگرنه با هندستان آگا تن خوتن بی برستن تن دوزمانی زور خوان حشر را با لمشاره هیوادارم رگی گرانون با هتل لبی نچوبید اوه، واب زنمون بوین نه آه، روشت هی، هت کسی کید، بوستا، بوستا روشت هی هت کسی کید بوستا بوستا ازانی میلو او پیاوی که منی ها با عرضاویستی من رزگار کرد تکای هرچی زودره وره منو کرکم لما ترسی هین به هاراجا که واتا میتسو هیراتو راستی کرد باشتر زودر بگرنو با هندستان لوانه والا ما لیوی دست کهوید چه یا؟ اما ایتر چیا؟ ساعت ده امشو لطایب هندوی چاورتم بدوی درگاه که بگره کچرای کی لبردم آیا نیم سی ولی لین چیا ویا؟ زور زور سیره ام جلو برگا تیناگم هی کس لیره نیا؟ سلاو من تن تنم ایو پیم تن با من نرده بو؟ ایو حالتان باشا؟ لکان لید اوی رگاو دوزی تو دی؟ من دوزی موا تو شبه بی دوزی تو بست با ما هاتون با ایرا تو و تواتی راست کان زانی بله کات سر نمیل جا کموا چی؟ نگران مبا تیقا که زور تیش امی جهر خوارد کراوا یواده این لکاتی خوی بگینه لی مهاراجا میلو میلو ورا ای فریام کو ایمه لکو این ببورن زور داولی برد نکم استعملی ریکم آوا تو؟ رگا دوزی تو نه تکت دیر کن بوستا سلان نگران بابا برم تواوی که بسر چا باو که یه سالی را برو باش باو که تکای لکرکی من ببورن برستن تن او اگای لخوی نیا ناوی من وانچان کیا من بکرکم متال شانخای اگای لئیو بیا پیویستم بم هاوکاریه نبو بزنم یه او دلنیان برستن تن هم ها او کورکه ایو بی؟ پیش اوی اقلی لدست باد چی بو برست؟ من بولیرم سرطا لبروی ایو من دزی ابی داوالی بردن بکین کورکا میوی سبارت با پیامی مهاراجا آگا دارت کاتوا مهاراجا او پیامی ننارده بو بلکو دوش منک بو که ویستو لشانگه های نبی نارده بوی تکا اکم ور نجور هاو کارانی من برستان تن ایمه کومالک هاو رینکه ما نوی دیشی خراپا کارانی چین شرط گو رترین دوشمنی ایمه کسی که کتو ایناسی ژاپنی که کل دروی شانگه های کارکا میتسو هیراتو؟ میتسو هیراتو ایمه هیوادار بوی کتو بتوانی یارمتی من بایی بوی پیام یک من نر بو هندستان او پیاوی ایو بو؟ میتسو هیراتو او تی که پیاوی او بو؟ او هر زور دروزنا ناوی با کمی بزانی ازانی پیاوکا من چیلیات و برست تنتن او برا جاجا جهراوی کرا برست جهری شیط کر من توانم چی تن باب کم یکی اقلا پیاوکا نگا داری کردوینه تو کمی چو هیرات و باره که زور گورو ورگری بم زوانا بلام نازانین کی میت سوهی راتو برمز پیوندی لگل هاو کارکانی اگرید بدا خواناتوانی رمزکانی فخوینی نوا ویتی تن تن بلودا شوین سشما توفان و طلا پیتکانی یکم اتوانم ببینم ها خویتی دو پیتی یکمی هر وشیک هل گره ابیتا لیلو پر ریشین امشو سعاد ده لیلو پر ریشین چی ها؟ یعنی اهلی لشانگهای کواتا باب روین رنگ کرد اما 5000 5000 ایز بو تاوبون ایشکا به ایت زوری حالا نکید تو نگرانی کاری خود به ایمش نگرانی کاری خومن البته تاوکاتی که ایمالیک اگین فرمون هل رأي بوست ميلو؟ نايستين يسا فيمان بشان بالكوال ليرا Yeah, پینج هزاری من قرزاری پیتی ایم الو ایم ارمتی مانوید رگه اصنی علشونی سو بسو ستقان دوا پیش اوی کس بیتا بی لیر بروی اوی چه بو پینج هزاری من قرزاری پیتی ایم الو ئێمە یارمەتیمان ئەوێت ڕێگەی ئاسنیان لە شوێنی 123 تەقاندەوە. پێش ئەوەی کەس بێتە بێ لێرە بڕۆی. ئەوە چە بوو؟ ئەوێ بەڕێستانتان هەستان لە خەو؟ تێن لە قسەی من بگرتایە بەڕێستانتان و لە شانکهای بڕۆشتیتایە. تۆ بە تەنها پیاوێکی قاچاقچی نیت، بەڵکو پیاوکوژیشیت. تۆ پیاوێکی ئازای بەڕێستانتان. بۆ من ڕێز لێی ئازایەتی تۆ شەگرم. لەبەر ئەمە ڕێگەت پێم کە بڕۆیت. بەڕاست؟ ئەی بۆنە، ئێمە هەردووکمان پیاوێکی شارستانین. بۆ مردن هەڵبژێرین کاتێک ڕێگەی تر هەیە. بەڕێزلی؟ ژاری شێتکەر؟ مێشکێ باش کارەکات. بەداخەوە کە لە کارەکەوێت. نا، ناتوانی ئەم کارە بکەیت، نا! نا! من شێتە بم؟ ئەتوانی بار کەسێ بیلێ کە پێت خۆش بێ، بەڵام کەس باوەڕی پێ ناکات. من باڵندەم و فڕۆکە من پیاوێکی شەکەرم. ها، پیاوێکی شەکەرم. من پیاوێکی شەکەرم. خۆحافیز بەڕێستانتان. سەفەرێکی خۆش. ئەمەیان پیاوێکی شەکەرم. وەسەگەکەیەتی؟ پیاوی شەکەر لێرەیە. وەرە پێشەوە، وەرە پێشەوە. پیاوی شەکەر میلۆ. هیچ کاتێ لەگەڵ پیاوی شەکەرە شەڕ مەکە. ببوورە کە درەنگ کەوتم. تانتان خەریک بوو لە گەڕانەوەت بێهیوا بووم. لێرە شەڕ و کێشە زۆر زۆر بووە. شەڕ و کێشە؟ تۆ نازانی؟ پێم وابێ دەستەیە چەتە ڕێگەی ئاسنینیان تەقانوەتەوە. ئەڵێن ژمارەیەکی زۆر کوژراوە و دەوڵەتی دراوچێش ئەم هەلەی قۆستووەتەوە. بەبیان و یارامیکردن هێزەکانی خۆی هێناوەتە ناو چینەوە. چەند یارمەتیەکی باشە. چەتەکان ڕێئاسن؟ ئەمە پیلانە بەڕێزوانك. میتسۆ هیراتۆ خۆیان ڕێگەی ئاسنی تەقاندەوە. کەسیش نەکوژرا. لەوانەیە بە پارەی قاچاق خەرجی ئەمانە دابین بکات. ئەگەر ئەمانە هێڵێیت ڕاست بن، کاری زۆرتر هەیە پێویستە بیکەین هاوڕێی من. لانی کەم ئەزانی کە لە کوێ دەست پێ بکەین. زۆر سوپاس دەکەم بەڕێزتانتان. بەڕێزوانك. تۆیت؟ بەڵێ هاوڕێی من. ئەمە ژەهری ڕاستەقینەی ڕازاجایە. بەڵام لێکە چەند؟ ئەوەی لە ئێوە درا تەنها و ڕەنگ بوو. من لەگەڵ ئەمە گۆڕیمەوە. ئێوە بەڕاستی زیرەکن بەڕێزلی. خۆشحاڵم کە من لە خزمەتی ئێوەیەم. بەڕێزلی یەکێک لە باشترین هاوڕێکانی ئێمەیە کە بەڵێنی داوە دژی خراپکاری شەڕ بکات. پیرۆزبایتان لێکە. سۆیراتەوە بۆ پێنج دەقە بێهۆش بوو. مشتێکی زۆر باشن لێیە. پیاوی شەڕکەر. بابەتی پیاوی شەڕکەر یانی چی؟ لەیلوو پەڕی شین بەشی دووەم. اما دنگی چی بو؟ ام جهره مترسی داره شد کرد کورکه می شد کرد بینید بینید خاتونی وانجی داماو ابه کسی حال باد جهره که بدوزه دوبر از وانگ لوانه پروفیسور فین لشانگه های پتوانید بلان روشن بوه آسان نیه زور مترسی داره منه به حالی خون بام بسته تو نبی بروی هاو ریمن سربازکان بدواتوان نه نه قی ناکه بجوره کس من اوشار من هره به بروم چه هیراتوام آه برسی اتوام تنتن دستگیر کرد نه گورم اشتا نه زیاد را گادن لخوتم به سر هنگ بسر چاو گورم گورم چی توه؟ بایم اگل فرمانده و اتو قربان شغالی که تاسر با ایران اردوها همون سربازگر با بشوازی آماده گامه همون اوه بر بلا گورم آماده بر با بشواب ران شما تشیم گورم دو روز شیدیم بله گورم چهار روز شیدیم چهار روزی تیر بله خورمان او بابو بله گورم هش روزی تیر زندانی اوانه اینم ابو پلم برز بیت اوان بلا مستاگر ام گناه هموش نبلد قربان ها دو باره چیا بیا یک بچلو برکی جهر و اتوال فرمانده تازم قربان اوه باشتر میلو میلو ابی سلو بازگیتی بر مالی پروفیسور فین لولایه هی استاگه در بنا که بتخواره و هی هی باکوه هستا میره که باش بود اون نامه بگنون وای خیره که میلو برو خود بگینه سلاو، امه پروفیسور فین ببینم گورم استال دروی، اتوانن چاور ری کن ای، ای، ابی هستید من زور نگرانم برس پروفیسور فین بریار بو ساعت دا بگره تو کچی استا ساعت یک با کچوا؟ کارتی دعوتی با کوبونویک لپالاس دعوت کر راست تا پاپولوس اول چین چیه کات؟ بابروی میلو پروفیسور فین لای ایمه یا 50,000 دلار حال گرنو برون با پارزگای هوکا چاور روین دستورکانی دواتر بن اگر پولیس اگردار کنو قط نای بینن چی بوا؟ لفاواتو او رگا که داخستو پی مویا به پی بروی میلو زور باشا ایسه چی بکن؟ فریاب گوان فریاب گوان بره میلو خیره که فریاب گوان فریاب کوا فراگیر گوه هاتم او جیانی من تا رزگار کرد مالا به اخوا باوی که توانیم تو رزگار کم زور خوشحالم چی بوا؟ او گنده که من تیعجیم لفا بردویتی ایستا چی اکن؟ نزانم اتوانم لگل یو ابیم؟ بداخوا او شونه که من بوی روم زور متسی داره باو گوره با ایم ایوت لقی بطنها با اسانیش گید بلام دو لقنا چون که قایم تره ناوی من تنتنا ناوی منی چنگا زور باشه چنگ برو هوکا من رگه ایچی قوبر زنم باب روین الو شیفت حسین ایم امو ایدمان هیا جاوکان ناد بسون تنتنا بله امید سوهیراتو لبیرم نکردوا دسته تای به تهریسا گیشت کمش حکمی یاسایی و برنسا کاره کی زور قرسا دستوری گرتنی هاو ریه اوو تنتن او تا گیشتین که واتو هوکا ایره یا بر روشتن بوام پرزگاه ابل ناو راستی شهر رو بروین سر بگه دو پنجان بلان پیه موه خلق به اما پیه کنیا دو پنو دو پنه تن تن آی خواه جان اما چیه حکمی دل زیر کردنی تویا هی با تومتی دزینی پروفیسور فین چی لیره وارم سلاو تن تن یو دستوری گرتن تانه یا بله لوانه لیم کوتی بیا ها اواتا نزانم بور رگه انام که بروین من نزانم من که خزا کم گوری تیانو سیمو اما که ایبینن همو من شدین فیالکی بسکولانه بو دوپونو دوپونی دامو اما کارک من کنو که تن تن بهوکا نگاد بسر چاو او پرزگایا ها گشتیاری زور ببینی دین استاد چی بکنی تن تن با تاواتی اگر لخود بیا چنگ پیاوت زکانو تین لیره پیوندیم پیوه اکن رزم اکتان بگرم بر رزن اگر تن لی بیا و چینی نیا هر دوختان پیکاو بر رزن تنها پینجو آنه بیا بر رزن لوانه او پیاو بید زور باشا لیره او بر رزن تکه اکم زهر جوانه بر ریزن احساس ایری سره وکن نه نه چونه با کامیراکی خود رسمی خود بگرم ها؟ تن تن تو حال باشه؟ نه شته چیوانیه هره به سپاسی توب کم بدلنه ای اومه پیلان بو استا چی بکن؟ اگر اینو با شانگهای تا دوباره میسو هیراتو ببینین. قوالا چونه تن تن تو سکزه تو بلام چاکه بی تن تن بله اگر لخوابه یا ما تو چم پیاده کلکنو برزوان بینه با ایره یو ادارم تن تن بیا بسوینی انا بمسی اغیا بطی یک دونی سان استینی نا بیا کات بفیر رو بی برزوان گل مترسی آیا سریک سریک مویت تن تن سریوکا شقا می نانچین پل مانا منو تاکسی ها بگه نبنی هست اما سیانه تایم بتا کلوروفورم آها سریه بکا لیلو پر ریشین دست نوسی بر رزوانگ پردوان بو لیلو پر ریشین اولره گورم بیانه رزوره و وقت زنی بم قیافه آتوانی فیل ایمم که تن تن بله ازو نزنده بلی چو خساکن لانه بم شوه هرسو بیتا و سر خواه او تن تن نیه بیمشک خیره آزادی کن گایا ابو بوره لرفتانی ها رکانم او حالای کردوا بله نیم که سزای بم تویز نکاد احجاو بنیتا برو خوش را بیره لسه حسابی من ای بیمش کنم برو سیارکان آمده کن امشو باره کمانه گاد بسر چاو گورم ما دي خوي زور باشا باريانكم اموشتي ببي برنامية زور باشا يا ماتو وره برش مك ازارم حسكه اما ببيني بي كنوا درس بس كنوا وره دلو تن تن بو كوتاي كاركا بخيراتي برش تن تن لكو زاني كمل ليرم پیاوکاری من توی بیلی کلیلو پر ریشین آتی تا دروا زور بد آخوام برش تن تن راستا پولوس تو زور من علی کلا ساری کلا کارکانی من اخوات هلا کرد زور من خلیتا کارکانی تو؟ ای نشانه فرعون. زور بداخون برستتان راستا پوپولوس؟ تو زور من علیکی لاساری کل کارکانی من اخوات هلا خود زور من خلیتا کارکانی تو؟ نشانه فرعون کواتل پش پردیم قاچاخیانه و تو هید وایا؟ ای بی کشن عمالی گورم یا باتار چند روشه کی جوانه امپرام شمشری پیام که یاری پیبکم وامزنم پاکی بانالایی تن تن بردوان با نگران مبن تیغا کی زور تیجا زور خیرا سرتان للاشتان جا کاتوا هاو رانی من دستا برس کنوا آفرم چنگ لگل من آنش از دو زیرک نیز برز می سوی راتو هاو ریالی من بارکان پیش روی که بگن شوی نخویان گرد و لگل برمیلی رونا گوریانو هی بوستن راست و پپولوس لکشوی ها رگایش این هینی وام سان یو پروفسور فینن وایا برداکا کاو بسریا لیلو پرشین امش بدو لیلو پرشین دا گری بتاوتی بلاوی اسد از گیره کری فاسی پروفیسور فینا که بود و زینه وانیش شهر که ایلی من ببورین تن تن اتون دست خوشی و لب کن و تکانی تو هم پش راست کرده و اوانش روش نزیدن تا فیاری ادب ببین ای مرگیز باور من باور نکی که تو گناه بر بیدن بله بله ورن لججنکی ما بجداری کن ورن بخیر حتنی برستین رکم بوناو ام بنا مالیا هرچنه لطمان بحموم هم چوک ترا اما بیشتی بلن هرچن رفتاری تن تن نرحت مکد بلنبونی براک خوشحال مکد ایساتوان این همو من بیکو خوش را بیدی و ابزنم خو مبینی هیچ کس شد نمو دلم پرانا خوش نویستی تو هرچنه نارحت بایکا تنتر بجبانه یلید بلام خوان با منان درشه دو چون که دایکو باو که تازم دوزیو تو سرحاتی سیدی جایا تالا راستی کانی بگن دبی بگارن بدوایا دبی بگارن بدوایا وارن وارن من آلا کن لگو تن تن بگیری کارون وارن وارن من آلا کن لگو تن تن بگیری کارون بنی دنیا دا گش بگن تا بزنی نه نیا کن تا بزنی نه نیا کن باچی درون هنا برین تا ببینین آسوی چی رون وارن وارن منالا کن لگو تن